Saa 7 na dakika 20 katika studio za Radio Isanganiro, wakati wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Pasta mmoja wa eneo la Mutambu katika mkoa wa Bujumbura azuriwa katika jira ya tarafa akiwa pamoja na msichana anayetuhumiwa kubebeshea mimba. Ni baada ya jaribio la kutoa mimba hiyo lililosimuliwa na nesi wa zahanati ya kijiji Ruvyagira mkoani Bujumbura. Na huko mkoani Kitega, mwanafunzi wa shule la upili la Mweya nusura auawe na mwalimu wake kwa kumtupa katika mto Ruzironza kufuatia mimba aliyombebesha. Gavana wa mkoa Muyinga atolea mwito wasichana kujisajilisha ili kushiriki katika taasisi za kulinda usalama. Na kuna hayo na mengine, karibu katika taarifa hii ya habari. Msomaji ni mimi Pascal Nyangunze, mitambo yaongozwa na Eric Uiman. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Shirika la kiraia ONLCT Weton Frere la kupigania haki za binadamu la kemea maovu yaliyoendeshwa msichana Claudine Nkwererimana anayeendesha beskeri ya abiria mtani Buterere kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Msichana huo aliendeshwa vipigo na kijana muendesha beskeri mwingine kufuatia ushuhuda wake kuhusu kazi hiyo anayoifanya kama mwanamke. Prime Mbarubukeye, mwenyekiti wa shirika ONLCT, aomba mhusika wa kitendo hicho adhibiwe kulingana na sheria ikiwa wakati huu yu tayari mikononi mwa polisi. Mwenyekiti wa chama cha waendesha baiskeli Asotavebu akemea mwenendo huo wa kijana aliyemuendeshia vipigo msichana Claudine Nkwererimana anayejishughulisha na kusafirisha abiria kwenye baiskeli. Bwana Emmanuel Nimbona amefahamisha kwamba mhusika wa kitendo hicho yu mikononi mwa polisi, huku akiomba adhibiwe kulingana na kosa alilolifanya. Mkoani Bujumbura kuna ripotiwa pasta mmoja anayezuriwa kwenye jela la tarafa ya Mutambu akiwa pamoja na msichana aliyekuwa akisaidia kimaombi. Kiini cha kukamatwa kwa watu hao ikiwa ni ujauzito uliosimuliwa na nesi mmoja wa zahanati ya Mutambu baada ya msichana huo kumomba amsaidie kutoa mimba yenyewe. Kwa mjibu wa Havyarimana Louis, mwenyekiti wa kijiji Ruvyagira, pasta huyo alikamatwa baada ya msichana huyo kumsota kidole kwamba yeye ndiye alimbebesha mimba hiyo. Na mwalimu mmoja ajulikanaye kwa jina la Nestori Habarugira kwenye shule la upili la Mweya mkoani Kitega ametimua vumbi baada ya jaribio la kumuua mwanafunzi wake wa kike wa darasa la 9. Kwa mujibu wa polisi ya taifa, mwalimu huo alikuwa akimsafirisha mwanafunzi Ivete Nshimirimana aliyebebesha mimba toka Gitega wakielekea tarafani Gishubi jana Jumamosi na kumtupa ndani ya mto Ruvyironza baada ya kumpiga chuma. Baada ya tukio hilo, raia wa eneo hilo walifaulu kumnusuru na kumpeleka hospitali. Msemaji wa polisi aeleza kuwa wamo mbioni kumtafuta mhusika ili adhibiwe kulingana na sheria. Isanganiro. Katika habari za afya, chakula maalum kinachopewa watoto wenye matatizo ya utapia mulo ama kwa shirokoro kwenye lugha ya Kifaransa chalipotiwa kwenye maduka kadhaa ya mkoa wa Bubanza. Hata hivyo, kiongozi wa afya mkoani humo ametahadharisha wafanyabiashara wa bidhaa hiyo maarufu pampenat pamoja na wale wanaotumia chakula hicho wakati hawana tatizo lolote la kiafya. Gavana wa mkoa wa Muyinga atolea mwito wasichana kujisajilisha ili washiriki katika mitihani wa kuingia kwenye taasisi za usalama hususan katika jeshi la taifa. Ni wakati wasichana waliojiorodhesha kwa ajili ya kuingia katika jeshi la taifa kupitia mtihani ujao ni chini ya asilimia kumi hadi wakati huu. Mengi zaidi na Diodone Zeiman. Wasichana 45 ndio walishajiandikisha kwenye orda ya vijana wanaotaka kushiriki jeshi la Burundi. Kwa upande mwingine, karibu ya wavulana 600 wako tayari kugombania nafasi katika taasisi za usalama, yani wasichana ni chini ya 10%. Gavana wa mkoa wa Muyinga Aline Manirabarusha anaomba wasichana kujua haki zao, akatoa wito kwa wasichana hawa ili wajiandikishe katika jeshi la Burundi. Kulingana na mama huyu, ni heshima kulinda usalama, tena kuingia taasisi za kulinda nchi ni kupata kazi. Wiki hii palifanyika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Sherehe mkoani Muyinga zilishitua mamia ya wanawake tarafani mwa Kilo Ijumaa. Pako msemu ni tulashoboye, yani tuna uwezo, tuna nguvu. Baadhi ya wasichana wajulisha kwamba waogopa kujiandikisha kwa sababu kazi ya mwanajeshi ni kazi ngumu. Wengine wakasema kwamba wana matatizo ya kupata dokumenti zinazohitajika. Maandishi aliyoanza tarehe 26 mwezi wa pili atamalizika tarehe 16 mwezi huyu. Nikiripoti kutoka Muyinga, mimi ni Diodone Nzeimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani Diodone Nzeimana. Katika habari za elimu, mwenyekiti wa chama cha walimu Konapes aomba kiongozi wa shule la upili la Bururi kusitisha hatua ya kuwafukuza baadhi ya walimu katika majumba ya shule hilo Jumapili hii. Emmanuel Mashandali aeleza kuwa hatua hiyo haitorahisishia walimu hao katika kazi zao na hivyo kusababisha hasara kwenye matokeo ya visomo kwa wanafunzi. Mwenyekiti huo wa chama cha walimu anaomba pande hizo mbili zijadiliane ili kupatishia suluhisho swala hilo kupitia kamati husika na masuala ya shule. Tidone Nduimana anayeongoza shule hilo aeleza kuwa hatua hiyo ilikamatwa kwa vile walimu hao walichelewa kutekeleza hatua ya wizara ya elimu ya kusimamisha ufugaji wa ng'ombe kwenye ukumbi wa shule mbalimbali nchini. Tumalizie taarifa hii habari kwa habari za jamii, ambapo gari moja pekee ya kusafirisha wagonjwa katika kanda zima la afya haliwezi kusaidia wagonjwa wote wanaohitaji kupelekwa kwenye hospitali kuu, ijapokuwa hakuna mgonjwa anayepaswa kupoteza maisha yake kutokana na ukosefu wa usafiri. Hayo yamefahamishwa na Dr. Joel Bigirimana, kiongozi wa kanda la afya la Bubanza, baada ya mtoto mmoja kupoteza maisha wakati mzazi wake alikabiliana na tatizo la kukosa nauli ya kumsafirisha hadi kwenye hospitali kuu ya Bubanza. Hayo yalitokea kwenye zahanati ya Namba huko huko mkoani Bubanza. Daktari Joel Bigirimana aomba raia kusaidiana katika kusafirisha wagonjwa mahututi kwenye vituo mbalimbali vya afya. Na hapo mpenzi msikilizaji, ndipo nakamilisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili, na tuwa shukrani zangu kwa nyote mliotega sikio, bila kumsahau Erike Uimana aliyenisaidia katika mitambo. Kwa herini.